isto, ne znam da li kriješ bol. Moje je srce široko, nikom ne pripada, svakog se dana ja menjam, uvek na put ja sam spreman, strasti i mladost me gone da lutam po svetu. Svakog se dana ja menjam, uvek na put ja sam spreman, strasti i mladost me gone da lutam po svetu. Nemoj me više tražiti, moj život je ludnica, ja kockar sam u srcu i duši i ne mogu voleti. Nemoj me više tražiti, moj život je ludnica, ja kockar sam u srcu i duši i ne mogu voleti. Oprosti mi, molim te, ja nisam spreman da volim, ja sam poskitnica. Svakog se dana ja menjam, uvek za put ja sam spreman, strasti i mladost me gone da lutam po svetu. Svakog se dana ja menjam, uvek za put ja sam spreman, strasti i mladost me gone da lutam po svetu. Nemoj me više tražiti, moj život je ludnica, ja kockar sam u srcu i duši i ne mogu voleti. Nemoj me više tražiti, moj život je ludnica, ja kockar sam u srcu i duši i ne mogu voleti. Ja kockar sam u srcu i duši i ne mogu voleti.